ponieważ w tym procederze uczestniczyli nie tylko Polacy, ale również obywatele innych krajów. Polscy śledcze współpracują w tej sprawie m.in. z policjantami z Węgier i Belgii. W świadomości wielu Polaków budował ją inżynier Stefan Karwowski, najsłynniejszy 40-latek. Dokładnie 4 dekady temu do użytku oddano trasę łazienkowską. Wstęgi zostały przecięte 22 lipca, bo w PRL-u to był wyjątkowy dzień, w którym świętowano koniec budowy wielu takich obiektów. A to dlatego, przypomina Krzysztof Niewiadomski z Muzeum Historii Polski, że w 1944 roku w Lublinie 22 lipca ogłoszono manifest PKWN, co uznawano za początek w Polsce komunizmu. W wielu organizmach politycznych właśnie tę datę, którą uznaje się za oficjalny początek, czy za mityczny początek, wybiera się jako datę nowych początków. A czy pani wie, jaki dzień nastał dla trasy łazienkowskiej? A w związku z czym? Ma być zamknięta, tak? Może jakieś urodziny? Ale trasy? Ona jest szacowną jubilatką, 40-latką. To było takie świętowanie państwowe. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej. Przypomnę, że trasę łazienkowską otwierał pierwszy sekretarz wspólnie z towarzyszem Brzeźniewem. 40 lat minęło i... Jak jeden dzień. La la la la la la la la la la. Ale o świętowaniu na trasie łazienkowskiej raczej dziś nikt nie myśli, bo szacowna jubilatka właśnie przechodzi gruntowny remont. To był Serwis Trójki. Na północy i w centrum dziś pogodnie, na wschodzie niewielki deszcz, a na południu niebo zachmurzone, opady deszczu i burze. 24 stopnie w Gdańsku, 25 w Rzeszowie, 26 w Augustowie, 27 w Bydgoszczy, 28 w Szczecinie, a najcieplej wciąż 29 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. To już? No to dzień dobry ponownie. Anna Regulska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. A teraz zrobimy klik i wyskoczy Leny.

Serdecznie gratuluję, życzę miłej lektury, proszę o wrażenia po. Przypomnę, ponad 500 stron opowieści o wyjątkowym, ciekawym życiu. Mam nadzieję, że to będzie interesująca lektura na wakacje. A teraz przed nami dwa kolejne nagrania z listy przebojów programu trzeciego sprzed lat. Wakacyjne nagrania. Szczerze mówiąc, tak patrząc, zerkając do archiwum listy przebojów, przypominam sobie wiele tych nagrań i kojarzę z pewnymi wydarzeniami z życia. Państwo zapewne także. No to teraz taki konkurs. Co się działo w Państwa życiu, kiedy pani Linda śpiewała, wykrzykiwała to nagranie? life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Trójka. Program trzeci. Tyle wspomnień, choćby wchodzenie w dorosłe życie, matura, a także wspomnienie taty, którego już nie ma, uwielbiał naganie Phone on Blondes, WhatsApp. To oni, Linda Perry i koledzy, a potem Banderas, This is Your Life, kolejne wakacyjne przeboje w historii, z historii naszej listy przebojów. Dziś się jeszcze jakaś piosenka pojawi spod tego znaku w do południa, a ciąg dalszy zapewne jutro po 9:00. Wracamy do nowości. Robert Plant. Tęcza. To o niej właśnie śpiewa na nowej płycie Robert Plant. 29 minut po 11. Potrójne pasmo przenoszenia. Już jest Michał Margański. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Jak już pewnie wiedzą stali słuchacze Potrójnego Pasma, w audycji dopołudniowej przybliżamy Państwu zagadnienia związane z kolejną edycją festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. W tym roku przegląd wraca na swoje stare miejsce, czyli do nowej, pięknej siedziby Muzeum Śląskiego. A kto tam był, to już wie, że koncerty mogą odbywać się zarówno na powierzchni, jak i głęboko pod ziemią w nowoczesnych wnętrzach muzeum. Mówi Adam Godziek, szef Nowej Muzyki. W tym roku będzie jedyna okazja, żebyśmy te przestrzenie mogli, może nie w całości, ale w dużej części wykorzystać, ponieważ w tej chwili muzeum jeszcze jakby jest gotowe, oddane, ale nie zatowarowane, tak brzydko mówiąc. I dopiero się to wydarzy po naszym festiwalu, więc w tej chwili jest to ogromny, przepiękny, pusty obiekt, przepiękny, naprawdę, światowy. Myślę, że no, wycieczki przyjeżdżały do Katowic, żeby zobaczyć to muzeum. No i jakoś nam się udało przekonać właścicieli, że coraz więcej tych podziemnych pomieszczeń czy nam udostępniają, zaufali nam. Koncerty będą odbywać się na czterech scenach usytuowanych na górze oraz w pomieszczeniach głęboko pod ziemią. Tak będzie 22 i 23 sierpnia. Z kolei całość rozpocznie 21 sierpnia występ Chetta Fakera w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Zupełnie nowym pomysłem jest tegoroczne zakończenie przeglądu. Całość Nowej Muzyki zwieńczy występ pianisty Nilsa Frama, który odbędzie się 24 sierpnia w Fabryce Porcelany Śląskiej. Mamy dla Państwa dwa podwójne karnety na Nową Muzykę. Trzeba się dodzwonić 22 i 7 trójek. Nie jest to trudne zadanie, wbrew pozorom. Po drugiej stronie słuchawki usłyszą Państwo przemiły głos Jana Niebudka. Proszę spróbować. Powtórzę. 22 i 7 trójek. A potem w pociąg, w samochód, piechotą do Katowic na Nową Muzykę 2014. W zeszłym roku ten pan w namiocie dał taki koncert, że długo się musieliśmy po nim zbierać, w cudzysłowie, i dochodzić do siebie. Jamie Liddell. Got the Cóż ten człowiek na scenie wyczynia? Jest jak współczesny Stevie Wonder. Jamie Little, Big Love na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach w roku 2013, a w tym w 2014 przyjedzie do nas ona, Kelis. Weighing heavy on my heart, every thought shoots like a dart. Where it lands is where I'll start. Is it a curse or more my art? Giving love and giving hate, give me patience and I'll wait. Whoa. Just like us, fighting fears and hiding lust. Be the caffeine in the veins, all the necessary pains. Every moment fits a frame, face to pillow, face to shame. And if all was left to me, we'd be naked climbing trees. Whoa. Kelis będzie na Śląsku na festiwalu Nowa Muzyka w drugiej połowie sierpnia. Kolejne informacje o tym wydarzeniu, kolejne zaproszenia w audycjach Michała Margańskiego. Zapraszamy oczywiście. Przypominam, że to festiwal z naszym znakiem jakości. W tym tygodniu wraca na stare miejsce, na teren dawnej kopalni KWK Katowice. Będzie także pod ziemią się ten festiwal odbywał. Już się nie mogę doczekać w Państwa imieniu tego, co się wydarzy w Katowicach. Teraz nowe nagrania na naszej antenie. Zaczyna ten przegląd Beck. Still, they tried to run. in time with everyone. Hot is a Drum to Beck z nowej płyty, pięknej, choć takiej nostalgicznej, smutnej nieco, na naszej antenie. To nowość. Patrzę na spis piosenek przygotowany przez gościa Tomka Rządy. Przypomnę, ja tu gram po 12. Talking Heads, między innymi Miles Davis i Marcus Miller, Eminem, The Beatles, Coldplay, Ewa Błaszczyk, Talking Heads. Ja wiem kto. I przyznam, że jest to dla mnie duże zaskoczenie. To jeszcze dam Państwu 21 minut. Być może Państwo odgadną, kto będzie dziś gościem Tomka. Poprzedni goście, ci, którzy już grali swoje piosenki, a także sesje zdjęciowe, do zobaczenia na stronie polskieradio.pl / trójka. Marcus Miller, Miles Davis, The Beatles i Eminem. Ja myślę, że to będzie wielkie zaskoczenie. Wracamy do nowości. To piosenka dnia poniedziałkowa. You know this ain't nothing new. would play his night to love, and yet I keep on coming back to call you love. It's hard to see it. Bombay Bicycle Club już jest za szybą gość Tomka Żądy. No właśnie wyszedł na chwilę z naszej reżyserki. Chciałem zapytać tak oczami bardziej i głosem, czy ten Eminem to nie wiem, wynik jakiejś odwagi wewnętrznej. Kto dziś będzie wiatrogram po 12:00? Państwo się sami przekonają. Dużo niespodzianek. Jeszcze jedna nowa piosenka i Money. Try again. I try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. Stop, Imani, try again. Eminem, no naprawdę Eminem. To jeszcze na koniec prawie ostre polskie uderzenie. Kim Nowak na zakończenie od nas. Dziękujemy za to spotkanie w dopołudnia. Anna Wygulska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Słyszymy się ponownie jutro po 9:00. Zapraszam i przyznam się już na sam koniec finału, że uległem. Tak, uległem prośbom, które się pojawiły w SMS-ach i w listach. Powróci jeszcze raz on dziś, a spotkanie z Płytą Tygodnia ponownie jutro po 10:00. Wtedy będzie do zdobycia. Na zakończenie Looking Too Closely, Think. Do usłyszenia. Hurt yourself. And I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself by looking too close. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Pobudka, nie prześpij wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Szpic bagietka w cenie złoty 39. Chrupiąca bagietka w mocno pobudzającej cenie. Tylko złoty 39. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Wydawnictwo WAB prezentuje Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Aleksandra Ricci. Najlepsza książka o powstaniu warszawskim. Już w księgarniach. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 lipca, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął część ustaw kolejkowych. Dzięki nim o wizytę u lekarza specjalisty, zwłaszcza u onkologa, ma być łatwiej. Płacenie partii za stanowisko to powszechny proceder, tak mówił w Trójce PSL-owski minister rolnictwa. Za chwilę sprawdzimy, co mówią politycy innych ugrupowań. Izrael nie zgodził się na rozejm w Strefie Gazy. O kilkugodzinne wstrzymanie ognia na dostarczenie pomocy humanitarnej prosił Hamas. Jest szansa na to, że kolejki do lekarzy specjalistów będą mniejsze. Sejm przyjął 3 ustawy z tak zwanego pakietu kolejkowego. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz tłumaczył po głosowaniach, że jednym z podstawowych założeń nowych przepisów jest zniesienie limitów na leczenie onkologiczne. Pod jednym wszakże warunkiem, że pacjent będzie miał zapewniony krótki termin diagnozy i leczenia. W związku z tym pacjenci będą trafiali z tak zwanym specjalnym skierowaniem do specjalisty onkologa i innych specjalistów w trybie bardzo szybkim, pilnym, właściwie bez ograniczeń finansowych. Ale to nie wszystkie zmiany. A także zmiany sposobu wyceny procedur w NFZ, bo dotychczas było tak, że NFZ procedury wyceniał, potem sam je kontraktował, sam siebie kontrolował. Było mnóstwo uwag od wielu różnych środowisk płynących, że to powinno ulec zmianie i to proponujemy. Jedna z przegłosowanych ustaw pozwoli też niektórym pielęgniarkom na wypisywanie recept i skierowań do lekarzy. Teraz pakiet trafi do Senatu, który ma go przyjąć na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Jeśli w piątek ustawy wrócą do Sejmu, posłowie zakończą nad nimi pracę jeszcze przed sejmowymi wakacjami. Minister rolnictwa potwierdził w Trójce doniesienia Gazety Wyborczej. Od 11 lat w PSL-u obowiązuje zasada, według której kto dzięki partyjnej rekomendacji dostał stanowisko, na przykład w urzędzie, musi płacić stronnictwu 3% od swojej pensji. Marek Sawicki mówił na naszej antenie, że to dobrowolne składki i że zasada ich płacenia obowiązuje także w innych partiach. W Sejmie od rana jest dziś Łukasz Walewski. Powiedz, że tak jest faktycznie. W zasadzie tak i chyba dla polityków takie kupowanie stanowisk jest całkowicie normalne, bo przekonują, że z własnej własnej nieprzymuszonej woli dzielą się z partiami częścią dochodów, przekazując po prostu darowizny, choć oczywiście nie jest to bez wpływu na przyszłość zainteresowanych. To brane jest pod uwagę przy pisaniu list wyborczych, kiedy kończy się kadencja. Udało nam się zbudować taką konstrukcję, która jest zupełnie naturalna i powszechnie akceptowana. I nie powinno być nic bulwersującego. Tłumaczy wprost Grzegorz Schetyna z Platformy. Prezes Jarosław Kaczyński mówi, że podobnie jest w PiSie. Oczywiście, no, jeżeli ktoś chce płacić na partię w ramach prawa, bo to może, ale przymusu takiego nie ma. Zaś Leszek Miller, szef SLD, twierdzi, że to naturalne. Każdy, kto się na to zgadza, no to po prostu rozumie, że wpływy, zwłaszcza tych małych partii, są małe i że w ten sposób się im pomaga. A przypomnijmy, nawet małym partiom pieniądze budżetowe przysługują tym partiom, które w wyborach do Sejmu uzyskały co najmniej 3% oddanych głosów. Komentarze w Sejmie zbierał Łukasz Walewski. Ja jeszcze dodam, że 2 lata temu wszystkie ugrupowania dostały w sumie 125 milionów złotych subwencji z budżetu, a jak wynika ze sprawozdań PKW ze składek członkowskich, partie uzyskały nieco ponad 4 miliony. Rosja przekroczyła czerwoną linię, mówi w Brukseli szef naszej dyplomacji. Zasugerował tym samym, że Unia powinna zaostrzyć sankcje przeciwko Moskwie. W Brukseli rozpoczęło się spotkanie szefów dyplomacji 28 państw, którzy mają zdecydować, jaka będzie odpowiedź wspólnoty na zestrzelenie nad wschodnią Ukrainą pasażerskiego samolotu z 298 osobami na pokładzie. Minister Radosław Sikorski przypomniał, że Unia już 2 tygodnie temu zażądała od Moskwy, by ta zaprzestała wspierania